lintang ing wengi ngelingke ati iki. Kowe sing paling tak tresnani, tapi sayangku ora mbok hargai. Senajan loro ati iki wis nrimo, mergo aku sing kudu rumangsa, aku ora mbok karepno. Yen sayang kowe aku salah, coba tak lalekne sesandingan kuro kowe. Lungo pancen wes kutu sembar nih.